أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. هندا مبارك حياتنا شما تلاوت قرده سورة توبة دروشتم آيات أو تدروشتم آيات لجي وربط ما قبل سرداده ترجم مخك ف شلم آیات کی چدی پھجے کی دے ہجرت ذکر سوئی تو پرون پر سبب کی شلم آیاتی الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا شال تعالی و تعالی ولدغ کسان شدا ایمان یرا وڑی ہجرت یا کڑی جہاد یا کڑی دا دا خلب سر نج برابر چن ایمان لی نی ہجرت کڑی فقط عمارت المسجد کی یا سقایت الحاج کی فقط حجان و توبور کی یا د مسجد صفائی کی خو ایمان نه لري لکه د مکه مشرکان خو غول د نور نکی ته نو ولی نه ګوري الله ول د خو نکی نه د نکی خو دغه د چ اول ایمان غواړي به نو د هجرت او جهاد ذکر کړي وو نو چې د هجرت ذکر رالی هجرت پر سړی باندې خورا ګران تمامیش دا موت خبره نه ده چې چاته وسوایه چې ولر سه هغه ملک ته ورسه دلی چې کوم څوک اصلي باشندگان ورته ته کډه بار که اصلي هیڅوک لا نه لري نه قریب لري نه بل لري نه بل لري نه تا ته د اوسېدو شرایط برابر دي کډه بار که د جن په خاطر هلته ولاړ سه باره د ست سرته ورځي چې دا څنګه کېږي چې زه نو چیرې ولاړ سم ورته وایي ورته اګر د افغانستان د لرې ورسه کډه بار که دورې ولاړ سه ده ته باره ست سرته ورځي چې ښه نو زه هلته چیرې واړوم ښه دا یې ما اړولي راوښتې نو باره به زه چی شي خورم زه به نو څه کوم خواري به څنګه کاږم خلک به زما په باره کې څه فکر وکړي څنګه سلوک به راسره وکړي دا چې خپل ځان یې متصور کړي باره سړی په پوهېږي نو دغه هجرت سړی ته خورا ګران دی چې ته داسې ناولد علاقې ته ورځي چې هېڅ قریب نه پکښې کې لري هېڅ شی نه پکښې کې لري او ته ورته ور اوړې ورځي او هغه هم کډم درسره یې کوشنیان هم درسره یې ښځه هم درسره یې نو دا چې شاق دی ګران دی نو اوژه نه ورته ورکول کېږي برای قرار څوک ځان اچي الله عز وجل دغه د پاره چې دا سړی ځان اچي د هجرت مسله دلته راوړي چې ښه ته چې هلته نه ځې دلته خو دیوې خبرې یو هغه مشکل ته ځان نه سي وروړلی بل خو نو دلته ستا ورور پاتېږي نو داسې خو نه دی چې د سړي سره خپل ټبر ګرده بارېږي چې ځي نو خو ورور به دې پاتې اکا به دې پاتې کېدای شي پلار به دې پاتې کېدای شي څوک به داسې مهاجر شي چې کوروالی را دورې پاتې نو بره به دی د دې د خاطره چې قریبان یې نه زړه کېږي دا مشقت و گرانی ام و جانش و رای گرانشت برای برون به هجرت از خفات است. الله تعالی و ارتوای و دغ علاقه و جوس دو آیاتو که ذکر کیج. چه دغ د قرابت علاقه یا د خپل قوم قبیل علاقه یا دغ د خپل ملک سر علاقه دغ باید ستا مانع نسی به هجرت کار پر جگرد و کدام کشش دو هجرت و کبلارس. نو دم خد هجرت ذکر سویدی خلاصه د خبرې وایم چې هغه هجرت سړي ته ګران معلومېږي چې بابا په هجرت خو دا ګرده قریبان داسې پاتېږي الله وایي دا ګرده کې پاتې سي زما امر پر ځای که هجرت وکړه نو دلته اوس دا چې رب څه د ما قبله سره ترجمې ته راځم الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا یا هغه کسانو چې ایمان والا یاست لا تتخذوا تاسې مه نیسئ آبا اکم پلرون لخبل خود انسان در طول کیرون قریب پلار دی ولی خود پلار دی انسان پا اصول که رازی اصل در سری تنیت ویل کیج لکه در درخ که تنه ده آقا شاخون از این استسیوی ویستل کرسیوی نو باکی زمور مور و پلار زمور در پاره تنه ده مور جه شاخونه زمور سچی بی اولاد بیده سی آقا بی از مور شاخونه دی مور جه ورته تنه نو ده انسان علاقی که قوی ده ده خپل اصل سره علاقه دیره قوی ده پسی ده پلع سره علاقه قوی ده اول مور و پلار دی چه ده زنی پیده سوی ده ورس چی بی آقا ده سی پیده سوی ده آلا ده دواره ورته ذکر کی لا تتخذوا تسمى نسي آباءكم بلرون اخبر دا يا اغا وصول ذكر كلا فاغبال آيات كبارة با اغا زامون امور سر رازي وسبسي ورتواي وإخوانكم اورون استسهم ورورخم دا سر سر قريب پر بغل والار دي ورور من نظر كيش دا واي دا دوا اولياء دوستان يمن نسي دا خبال بلرون ورون دا تسمى نسي اولياء دوستان پا كم صورت كي ينستحب الكفر على الإيمان این استحب کثیر دی خوشاوه محبت که و الکبر د کبر سره دا کبر خوشاوه علی ایمان پر ایمان باندې چې ته په دې پوسوی سر دې په خلاص چې د بابا د کبر سره محبت نزم شکیر نه جلا کیش یا د ازما د لالا د کبر سره محبت نزم شکیر نه جلا کیش نو الا پاک او د ولایت دوستی ور پرز ورته بس بلانو سره قریبان په مزمن به کده اس په دې سپدې کې زه یو مسله راله که دی مثال پا طور در سریر ورور یا قریب در کپر سری رابطه در رو ده تا تا دا یقین نو چه محبت ور سره لری برای جنو پزری که در دقیق غامر واقسی چه زبا در سر رابطه ساتم گونی خدای دیم پا دیه کانیه کم چه در جنو خواتر آوارم را سر مهاجر سر سر اولارس پا دقیق وقت که تعلق سیری شریعت اجازه ور نرور کی در این استحبوت سا قدق ایت خبر اسنبات ملایان کهی علماء و زنی کلی در مفسیرینو چه یعنی دا چه تیه دوستی بانی منیسا چه تا تا دا خبر بر ملاسی چه در محبت آخوات دیز ما پا خواتر ولا کر آواره برا نو گر سر شناخت مور سر که علاقه ور سر قطع که ده دغه خبره تا ته نو معلوم نه فقط او غوسر ملګری دی محبت نه دی در معلوم شه دی او غوسر زیات محبت لري ترجل نو په دغه وخت کې کتره به تور سره ساتي نه رین نه شناخت کې چې ګونی د ازما نظر بره و مونږ را و په وړي په دغه نیت علاقه ور سره ساتل بر سیری جائز ده په دې جن کې نو دا ان استحبو څه دا خبر را و تکدی بر ملاته ته په پویږي چې د محبت اخو ته ډیر دی این استحبو کدی خوشاو الکپر کپر علی الایمان پر ایمان نو تیس بدی په ولایت کو دوست جن نه سینو کته واشه کزه په دې په یدم چې دغه بابا یا لالا دا د کپر سره علاقه هم لري او محبت هم زیاتی ولا کس نه فکاول وکي پرغه سر به رزه رابطه ور سر کوم نو سکیج دا څه وساله در شي ومن هر هغه څو یتول چې دای دوستی وکي هم د دغه پلرګنی و د دغه ورور د ورور د خاندان سره من کوم پتیش کې ای مؤمنان که څوک دا کار کوي په اولایک هم ظالمون په اولایک نو دغه کسان هم دی الظالمون ظالمان نه فرمانه جنو علاوه از ما امر نه منیم کنه ما امر درته وکي چې دې سره ولایت دوستی مکه وچته په دې پوسیش دی د کوپر پر خوا دی زما خوا ته نه را اوړي ته مجه ځین خطر ده نو پرغه سره بیره چې کوي علاوه نو ظالم یې نو زما پدین چې تا منګولی ټینګ کړی دا منګولی مازی برای نام دی مازی په خله کلی ما وای کني خو ما تا ته خبره روشانه کړه دا وای چې هغه دی هغه اولیاء مخکل ته وای لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم اولیاء تاسو دې په دوستی سره منی سي ان استحب الكفر على الايمان کې کفر پر ایمان خوښ ومن يتولهم هر هغه څوک چې دوستی کوي د دوی سره من کوم پتیش کې مؤمنانو په ولای کې دغه کسان هم دی الظالمون دی ظالمان دی بیان تا ته ظالم ویل کیږ ظالم دغه دی چې د خدای خبرې پر غوږ نه نیسي خبر پر سر نه دی زور دی اخوا کین نو هله پاک ته ظالم خطاب ده ته وکی وسته دی خبرې تفصیل ورکړي چې دا نو یواز د سینې چې پلار ورور یات صبر ته خدای خو پلار ورور یات کیږي زه خو د پلار ورور سره محبت نه ساتم دا پلانې خو ما د اکاز دی قبول مې دی ورور می امن دی پلار می امن دی و مزما قوم دی یا می دلت کوروالا د ما خیشی پک شکر دا می اخشان دی خپل خسرګنی سنو څنګه را جلاسه هغه شیان را پورته کوي یا ورور زما د کورورو کاروبار می خراب پیژ زسنګ هجرت وکم دا کاروبار څنګه پرېرد یا ته زما بنګلیته وګورئ یوازې سجیل وشتونه پک شي کی هغه ګر در سی سی جوړ دی ټول په داس تم درګي باندې پښ دا وس پرې شو ول کیږي دا شیان را مخ ته الای نو اوس ګوت په ګوت در شو دا اته شیان ذکر کی تیس حسابي چې دا ګرد به د هجرت باندې نه هجرت حکم الهی دی چې را لري هغه به کې دا ګرد شیان مت په لغته و ایست کې به د سی وای لا تا قل تور تو ای محمد و نبی علیه السلام توی تداخل که تبر ملاد است تفسیر ور لرور که آقای اجمالی خبر داده که ای پی اجمالی سر نخلصی نودش ور توی این کان که چی ری بی آبا و کم پلرون استاسی دایی او ور اولی اصول ذکر کرده لپلرگانی آبا جمع که بارون پلر دی نکدی مثال تو مورد آنها داغ کرده پا آبا و کرده پلرگانی چی ور توی و ابنا و کم زمان استاش. اگه پرو عده اگه دستی اول سر ذکر که اگه اصول سواد انسان دانوره پرو اصولشی داده سپیده سیوی زمانی نظر کیش. د زمانه د کوپر سر دوستی د کوپر د علاقیت زنده. دی چهار صورت دوری دوری سپکا ولی نکی بارو ندهیم زان واچی. نخوزی ادی خوش سو. و ابنا و کم او زمان استاش. تر پلار و تر زوی چه ورکیش چه اصل و پر عده. بیانو دستی و بغلت دانور معاونین چورونه جی. و اخوان و کم اورون استاش. فسیه چه در دادرو و چیلسی چه خپل پلار و خپل زوی و خپل ورونه بیانو داده کوروالا خواست بابا ازواجو کم او کوروالای بستاسی مانه جوڑی استیس چاته ورسره جوڑای بارانو که شزه و نرده جه زوچسو که نر و شزه زوچسو مانه دا خطاب دیس ندی چه وازی نرانو تا دی اره و تا دی چه مؤمن منو و ازواجو کم او استیسی جوڑی استیسی بی بیانی و کوروالای سلرم و عشیرتو کم و عشیرتو قبیله کم استاسی برای وارو رگرد کوم قبیل میدلیه سر میراس خواروی دوغن سر نیجی سر میراس خواروی دخو مقبول خودینی میراس خواری دی برا نه دخو کوم قبیل دلیه نزدیک هجرت و کم قبل ملک تولارسم خو برای میخارگل کداوس چیزی دیگه نپوهانی بابا وای داد به پدر به مادر راغلی داد سوک پیچن یه ودای پدر و مادر لری دانور خالقی نلری خو دخو نمره بانیفته نزدیک پل عشیرت سگ پریدم پخپل کوم خسنجیم سرایم گرد خالق میپیچن شبل نی کاکا لانه خوند آب و دعیزت خواندی پخپل قوم کی و ادا عشیرت سند ز پریدم چخپل عشیرت دخپل قوم مقبل تو ایل کیش و عشیرت کم استیس قوم بل در داش بسراتیف سید رج قربان و مال تخبر راد کدر داغر دا قدم کشیر جمال مسیرت خورام محبوب دی برای تزما باخت و گور سلور سا و جیبی واژه شند خانوی باخت نی په افغانستان کې د باغو د جوی حساب څوک څوکي څوک د تاکانو حساب کې برابر درې نیم زره تاکه یوازې سپین کشمش څو زره تاکه چې هغه به ایتاجنو دا وجوه شي د کشمش د زپره شوای سم څنګه بلاکسم الله ورته او اموال نقترفتموها و اموال اغمالنا اقترفتمو چې تاسو جمع کړی دی هغه مال سره یو ځای کړی دی جیدادونه و تجارت تخشون کسادها و تجارت تجارت تخشونه چې تاسې بیریږي که ساده پر کوټوالي د هغه برای پریرات باندې زما څو کنټینر مال روان دی زه هجرت څنګه وکړم دلته جات څنګه وکړم خو د هر کنټینر کې څو مال پروت دی تا ستا وایي سر په خلاصوي نو ته یې پاک کړ کوټه راواخلې زه حساب درکړم څلور زره لکه مال اوس را روان دی نو دا دی وایي دا د جې سړي ټک خوښ دی چې په یوه ټکګرد امریکا خرابېږي په خدای کې خوښ دی برای تو دزما کنترن تو گرند چی تکان شروع شو مترلوام به جلال گرند مترل به وارا خستی مال بپاتی دشادی جهاد جسم لازم شکی که است که جهاد مال الله دا پسراحت و تو و تجارت و تجارت تخشون چتیسی بری ری کساد ها بر کوتوالی ده ها دتون برات سوک وای چی در سه وقتی تگرته خوب و بغل تجام سایه پروت دلوی جمری او تخپل وای چیز ما در روز زور لکو مال نرواندی و دستاد ریزه لکه تخوری کته ده د کړوسینه د کوسی او د کوجی غم لاخصه چې یغم باید سرمایه‌داري په دره کم د فارزه ولا کټه کان سره فارزه دراورې سمځه ته پوسو کنټینران پوسو زه پوسم کاریم پوسو ته دغه سړي برات نه دی پکار و تجارت هغه تجارت تخشو لچته سی بیرېږي کساد هدا کوټوالي څخه داغه یا د شی ورته و چې سړي د سش کالګر سره نه کوم تخپل کنټینران ګر دره و چې پر کال بره سیری د بیا پر کال کو نور راوړ نو دا فاینل دی داسه سره چې ذکر شوته و کسات کوټوالی ته د شی ویل کیږي چې تخپل د کنټینرانو د کوټوالی څخه بریر چې دا کوټه کیږي ایکسپایری چې دا جګونه شروع در څه وخت به دا غزنه خلاصو دا غصب پراتی پسې بل اتم نمبر چې دی و مساکن او ستیسه د سکونت زایونه تر غدونه چې تاسو خوشوي هدا هغه د داستوګن زایونه باروي یوازې په باتروم یا مسلور لکه مصرف کوي د باتروم باتروم که خونده یه تل تیبلس میتری کرنی زیم بولی کشپیه پکشی که کهیم خواه ضرورت یه دی نو چپا دیه زی که دریه سلور لکه لس لکه مصرف کری دی تیز بونه دازره تنلی ویجی ما والید سابق خدای پاک وش ما تول دخل کهی چیش ما ول بولی ولدال تا یورا چی ردی دکاندار سلام یورا چی اغول چی روی برال دا پانی کور کمی دلتا دا باتروم دا پیپون ور لگوالا اغول نو خلاص ولیا دا سورز کهیش پاختا بیوازی پینزه جرزر کالداری مزدوری سوال وس پایپونه خو نه دلته یو د ګرم او بو پایپ یو بده تود او بو پایپ خو دلته نور واسطه و نه دي دا د سکه هغه فسکه دا دار کم جوړ کا هغه دا جوړ کچ بنده جه زره د مستری دراوړی سو شیان جوړته نو شدا د باثروم ال دی برابر په خونه کې بس ال دی وزلته چی شي جوړی دا دنیا وز جنت سین جوړی څه چم کی خو جنت خود مومن د پاره بل دی مال دا د خرګو د پیسې ډیر دی برابر نو څه په وکی نو چې مال د باثروم د اګه د واده د کټ به څه ال الله ته بسره کامی دا ګرد شان چې د جمرات اسلام ګرد کولای شي داستا ګرد و پرځای هغه اسلامي احکام دراسه بار دي ګرد پرځای ته وس اسلام په لغه ته دا شان پرځای کینو اره دا په نامه ناموریت کوو مساکینو زایونه د اوسېدو تر غدون چې تاسو خوشوي هدف ستا خوشی چې دا باید دغه سرنګ ورکول شي داسې لرګي په چې کار شي دا څو شیان څه ولا اته اول کوم شي ابا چې ته ځنی پیدا پلورونه دوهم ابنا زامن چې تاسو پیدا دریم و اخوانکم چې تاسو ورونه چې تاسو د پلار پیدا دي برای پر یو بل شته مساسره یشي و ازواجکم کوروالای وستاس څلور و عشیرتکم قوم قبیل ستاس دای پنځه و اموال نقترفتموها ستاس اغه مالونه چې تاسو سره جمع کړی اقتراف را جمع کول خره کول په بین کو کې جمع کول دا مالونه دا څو دا شپږ و تجارتون تجارت تخشونه چې تسی بیرېږي که ساده هه د کوټوالې څخه چې نه بیده هغه ناکام نسي دا یې اووه و مساکنو او کورونه ستاسې ترغبونه چې تسی خوښوي هه دا کورونه ستا خوښ کړي دي په ښه جلوبل دي جوړ کړي دي که دا څه رقمي دا شیان احبه دا ډېر خوښ وي الیکم تسي من الله تر الله ورسوله د الله تر رسول و جهاد فی سبیله او در جهاد فی سبیل الله درې شیان یې ورته ذکر کړل که دغه اته شیان تر الله تا تخوشی من الله یعنی من امر الله دا الله تر امر تا تخوش و دا الله امر دی نپرزای کی رزما دا شیان دی پرزای سی و رسوله یعنی دا الله دا رسول تر امر چا غا کم امر کردی دا دوا و جهاد فی سبیله دا جهاد جلا راولی کنی پا اوامیرو که دا الله و دا رسول جهاد درج دی که ندی خو که چلا الله در اوامیرو تا تشید دا الله پا اوامیرو که خو هجرات مرالی جهاد مرالی گرد در الله اوامیر جن منزو مرالی مگر جهاد بیا پا نامه ذکر که جیت تخصیص بعد التعمیم وی چه زیاد احتمام پکه یا پلا پا عامل آجا شی ذکر که بیا پا نامه پکشی که ذکر که که دایس پا خبرتی سپویجی نو من اوامیر الله و رسولی پا جا اوامیر خدا جهاد و هجرات اگر در درجی مگر جهاد بیا پا گوتا زنی رویسی چه دا جهاد هم در یاده هم چه زیادی احتمام راسی چه خلق متوجیسی چه جهاد پالتو کار مبوله دا لیوانیانو کاری مبوله دا داکوگانو کاری مبوله چه دا اخونو داکوگان جا داکی و با داکی دا کمی خواهد خدا قرآن علی پر داکتی و جهاد تر جهاد فی سبیلیه پلار که داله دا احبس غای استعمار کرد کدا تست محبوب در خوش می ډیر تر چا الله رسول دې خوش دی خدا دې ډیر په خوش دی وجه خاطر دې زور دی فتربس نو حکم ده الله وي فتربس تس انتظار وکي حتى تر هغه وخت یاتي چې راتکي الله الله پاک به امره په خپل امر سره نو بر انتظار وکړه الله پاک خپل امر در تراليږي امر دې دغه هیڅ بر دغه سی او بدر باندې مسلط عذاب در باندې مسلط کی او یا هغه د ذکرنن په وخت کې په خوا د خبره چې ده په سورته النساء کې چې دی تقریبا ته په سورته النساء کې په او نیویم آیات کې دا خبره ذکر شوی چې څوک جهاد او هجرت نه کوي هغه د لپاره جهنم ته ځي الته دا خبره په خوا په سورته النساء کې په او نیویم آیات کې تیر شوی هغه ځای ته اشاره رااله چې بارونو د الله او امر ته انتظار وکړي چې تاسو لپاره د ورځ تیار دي ولی خدا الله و رسول جهاد دی وی خو تکړه د نور ارشی ته ته پر دروند دی دا محبت احب دی معنا زیات دی دا غس خو چې څوک ژوږی دا الله د رسول سره محبت لري خو چې مقابله راشي بره دا خو پر ګدر نه ای نو الله وی نو انتظار وکړه دا امر یې ذکر کړي سم په صراحت یې ذکر نه کړي د دې د پاره چې د الله تعالی په سره نو بره عامه د برکه د کورونا په شکل کې درته رااله کدا کاختی په شکل کې درته رااله کدا جلی په شکل کې درته رااله رقم رقم اپتونه جن یا چاته خصوصي خصوصي توانونه متوجي شي سم کاروبار به جوړ بل وخت ویني پټو یو ځای اور کړی در بدر سره علاوه زما امر ته بیا ته انتظار وکړه چې دا که چمونه کې چې زما جن ته ته دغه اعتبار لري دا ګرځ شم پر درن والله ته بیا څو کې ته ما ته ولي اعتبار په تاسو ما ډیر مصرف شوی دی علاوه چې دا ګرځ خلک تبا کم د حالات اوان دي چې شي خرافي خدای الله ټول شي اند کون په کون په امر باندې کول کیږي ايو بلا فتلا بل في سواي وس والله لا يهدي القوم الفاسقين والله الا فك لا يهدي هدايتك القوم الفاسقين ودقس قوم تشغ فاسق سمعنا يعني دي بمراد ولا كورسير چې دی دا پیسق کوي د ده مراد څه شی دی چې په مراد نه رسېږي خپل مراد ته لار نسي پیدا کول د ده مراد خو دغه دی چې دا شیان برقراروي برنو ښه خوندونه پر واخلي عمر یې خدای ور غوښت کړي برن وایي چې د انسان ارمان چې یو درې زره کاله وایي پلار یې خدای وبخښ چې بره یې سړی یاد کړي علماته ولاړ دی وایي دا نو چې د سړي یو درې نیم زره کال عمر وایي خونجه کوه بره ما ورته خوله در ونسه زوی مړه ته څه بلا یې نو خو ستا چې دغه دنیا یې درې نیم زره کال عمر دې خوښ دی راسه ته زما څه پوښتنه وکړه د هغه په قرآن راباندې بار دی چې دا اوس دی نو ته خو عمر دنیا دغنه متصور کړي درې نیم زره کال غواړي ابل دې نه دی په نظر کې چې په هسپتال کې پروت دی ابل دې نه دی په نظر کې چې ابلیج والي چې دی دس کې نو چې سړی ابلیج والي نیم بغلې کوژي د دې درې نیم زره کال خوښ دی خو درې نیم شپې نه دی خوښ دی سیمه الله ورخوندې کړي خدا رقم دی نو دلته چې دی دی د خپل مراد چې درې نیم زره کال عمر دی غواړي دا ګرد شان سم غواړي الله وي دغه شان د په نصیب کېږي نه دی دغه کار وکړي دا شان د الله او د رسول تر اوامرو خوښ کړي خوند مې سره سفر اخیستی چې هده د کوم مرادي هغه ته نه رسېږي والله الله پاک لا یهدي هدایت نه کوي و کوم کار ته د ده و مراد ته چې هده د په ذهن کې دي القوم الفاسقین دا فاسق قوم دی و مراد نه شي سره یوځای کېدلی ګرد عمر به د ده ارمان به څنګه وي نیمګړی ارمان وي د دغې په مراد به نه رسېږي نو تر دې پورې چې دا څو شیان یې یاد کړه پلار و زوی و ورور و عشیر و دا کورواله دا ګرده چې یاد کړه مفتي محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې یو دلته یو بیت ذکر کړی تر دې ځایه پورې بره وایي هزار خیش کې بیگانه از خدا باشد هزار خیش کې بیگانه از خدا باشد پدای یک تنی بیگانه کې آشنا باشد چې زر خیشان چې د خدای څخه بیگانه ای زر قریبان چې د خدای څخه بیگانه ای تر یو سړی چې بیا زما څخه بیگانه دی خو د خدای سره آشنا دی دا ګرد چې زما پر قربان شي شوم زما نه دل تعدا کړی دی چې زما څونو خیشان چې زر دانی مګر د الله څخه بیگانه دی خو زما قریب دی بل به اجنبی دې زما څخه بیگانه دی خو د الله سره دوستي دا زما ګرد دوستان یې تر دی وسړي قربان شي دا یې ګرد آیاتو مزمنه په دای و بیت کې درا جمع کی چې معنا قرابت به چې هر څونو قرابت کړي د الله تر قرابت به قربانه یې برن منا ویله د احادیث کې د مثال په تور دی وی بلال حبشي بلال چې تک تور سړی و غټ غټ شوندان یو د پیغمبر موزین کو خو د حبشي سره غلی و دلت مریه یو بیا د ایران یو آزاد دا صهیب رومي روم د ترکیه ته ویل کده په هغه وخت کې اوس خور مو ایتالیا ته ویل کې صهیب رضی الله عنه د روم سره غلی د جاله کې و عربی ندی دا کر سره سلمان فارسی د ایران و غلی دی وس دا په ژبه نه سره پوهېږي درې خلک د مکې قریش چې مهاجر شوي دي او مدینې ته تللي دي ټاټوبي ګسره نه لري اله اواره مجردان خلک دي راغلي دي اوس مدینه په ډاکه د ماجد په ډاک دي دا پسې د مدینې شریف انصار چې عرب دي دلته اوسېږي چې جایی خلک دي دوی وي د دغه ترمنځ کومه رابطه او تاسو سره وشراست بلال له حبشه دي او صهیب د روم دي او سلمان فارسی د ایران دي دا نور چې مهاجر قریش چې د مکه څخه الته راغلي دي د مدینه انصار هغه بیا د هو غزای د کم تناو پر لټړي و دا فقط حب الهي پر تړلی و چې پر نبی علی سلام سره راټول محبت د الله تعالی په خاطر کني منافقان ډیر کار دلته وکي په جزګ دا څوک چې پر راټول و لکه ځای معلوم دی په جبه يم څوک نه پیژ خدای خبر لکه د وس په استلا دا وس پنجابیان ور سره دي دا وس چې دي چنایان ور سره دي دا چچنیا والا ور سره دي دا عرب بابا خو ار څوک چې دي خپل یو هدف سره راټول دي دا صادقې حساب ولي خلک نو کې خو فقط دغه نه کدار وای وای او سرويشت ملک دي او سرويشت ملک ګرځي یو پښتون دي بابا خو صادقې په دار مادر ولا کوم دی وی ټاله وای دی بل امریکایي دی بل انګريزي دی بل نصراني دی بل يهودي دی بل هندو دی ستاګه دا ګرد سره یو شی پروا نه لري د جن په خاطر چې سره راټول دا پر دغه میږي چې دا څوک دي چې سره راټول دا څوک دي چې سره راټول التم دا غره کوم په مجنده کې چې دا څوک دي پارسي وای کې چې شوي دا بل به حبشي وای دا بل به څه شوي دا عین هغه مثال دی ما قران چې څوار له سوه کاله مخکې نازل شوی دی ته چې واوس را نازلی شي د قران اعجاز دا خدي چې پر هر ورځ چې تطبیق یې ته چې واوس دا اوس نازل شوی دی دا غزمر موضوع ته پراته ده نو دا شیان چې دا ګرد خلک سره راټول نو دغه مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه وای بروی قران دغه وای چې دا څه باید خلک سره راټول چې عقیده د دې ما به اشتراک چې عقیده سره یو وکړه سره یو هغه دی په یو سنگر کې نه سره جنگیش دا اوس چې دا سره ولاړ چې یو پښتون دی بل تاجک دی بل وزبک دی یو امریکایی دی بل نصرانی دی یو تیارا ورچلی بل چنګ ورچلی بل ټکان کې دغه چا سره یو ځای کړی عقیده سره یو ځای کړی دی عقیده یو ده ارمان یې د ګردو یو د څو کارو لاسته راوړنې دی راوجد د ارمان څه شي دی له څه ښځې راوبسه نرو ښځې سره ګډ که برابر تعلیم کړي د دغه ارمان دپاره دی ګرده په یوه سنګر کې جنګېږي دا بل چې ورور دی دا بل چې تربور دی پر دې د پنجابي نوم بیښ دی برای پنجابیان درغلي اوس ورته وایه چې نو بل ځای چې بیا باټ ښځې کښېنمه باټ چې دونه غټې چې او دا پرورلم مې کې په قرآن په پنجاب کې بیرغ جګم نو خو ساتې دوه پنجابیانو څه څه غږ بیرغ به هلته څنګه جګوي دا دوې خبرې نه سره جلا سره لګېږي هلته خپله دونه جلاوري بیانوي دلته چې بیا دی د درو لپاره څه څه غږ وي دا کړ د پنجابیانو سره ورته وایي نو پنجابي خو ساده اوخه ځغستای نو د دې څه بیا ولې څه غږ دغه مقابله دغه رقم د قران کریم دغه دوه آیاته دغه سیمې عیار کښې شو چې الله وایي دغه زما احکام دي دغه یوې خواته که دا بل بلې خواته که دا تا ته محبوب وه الله پاک ته فاسق یا ظالم یې تا ته زه هدایت نه کوم مانا په مراد ولا که ورسېږي دغه خبره ورته کوي نو مګر هو که یو شی بل شته په قرآن دلته اول دوار پلورونه نه کړه ذکر چې د پلار په کول بلا نه کوي او بل ځای په قرآن کریم کې څنګه وایي دا به څو ځای راغلي و بالوالدین احسانا د مور و پلار سره احسان کوه قرآن کریم کې بیخي څو ځای دا راغلي دي نو هغه خبره دا خبره پر لټکار سوه وایي یا دا پر لټکار نه ده د مور و پلار بالکل ته احسان ورسره کوه ښه ورسره کوه حتی دونه شی حدیث بیانوي کتابونه د فقه یې بیانوي چې که بابا مشرک برای اون راځه ما بوزه زوی د خپل درمسال ته زه هلته بوتانو ته عبادت کوم زوی جه ځان ځینې وکاږي چې بابا وته زه کار لرم دورې دورې دورې خو نه جبیای مګر که بابا په دغه عاجزي کې څه کېدلی و څه کېدلی و هغه بد کې سجده کړې وه د اخوانو سره تلی زوی چې نارې ولې چې راسه زویه در مور در پشا مې پر زوی واجب د ورځې را پشا کوي بیا نو خو څونه حق دی نو چې هغه دې د بتخانې سره راوړې پشا نو هلته دونه حق دی بروی هغه حق ښه جلا دی هغه خو دا رقم دی د ده په دري حق خو به خود پر ځای کوي خو دلته موږ داسې ویلی چې که د بابا خوا او د الله تعالی د هجرت او د جهاد خوا سره په تعلی کې واچوي باره به نو ته وچا ته ترجیح ورکوي د الله تعالی وجند هلته چې دی چې ګوره ښایي ما بته ته بوزه کله شریعت درته چې واری وله ور مې ورولی دلته خو دی چې دی د الله څه چې دی ځان کاږي و بته په ناوړي نو ته کومک مور کوه د اخوا چې کور ته راځي هغه دی بروی رایه دلته هم دغه رقم دی چې معنا دی چې د الله او د رسول په مقابله کې کېته د محبت ورزیاتوي او د دغه محبت هم هغه محبت مراد اختیاري اختیاري محبت یعنې دغه تشیان که په اختیار ستا خوښ شو د الله در احکامو برنو حکم دغه دی چې الله پاک وایي چې زما او امر ته زما او عذاب ته منتظر سه یو هغه غیر اختیاري کار دی غیر اختیاري خو نو د سړي خپل د پلار سره محبت یې اګر چې کافر وي دا خو په اختیار دی خو ځینې پیدا سوی مګر بارا چې بابا وای راسه د کفر خواته الله پاک دې خواته کشي ته بونه ده په کول نه کوي الته بځي اگر چې طبیعت کې کمی خواته کشي د بابا او خواته جوړ کشي خو د باندې ګران دي د خدای بنده که دایس په مضمون پوهېږي یا چې زوی دی یا چې کوروالا دی یا چې ورور دی یا دا مال دی دا ګرده چې کمی خواته کشي بې جنۍ ته او قرآن چې د جنو خواته راکشي دلته چې تا ته اختیار درکوه چې ته پر زړه زور کېرکې بره دا د الله تعالی خوا خوښه کې نو هلته هغه پر تا نه دي ګران یو بې اختیاره چې دی بې اختیاره خو د زړه خوږېږي نو د یو سړي چې جنګ دلته شروع دی ده په کور کې بنګ مشلی ته خوند ورکوي خدای خو ما د تشناب خبره درته وکړه چې مال باتوري مې په دوغانه جوړ سوی خو د ده د زړه وینې څاڅي مګر خو که دګر د زغمې برای نو چې د الله امر دي قبول مې دي خلاص نو دغه سړی بره نه خرابېږي چې واده یې ولي په شیانو خو ابد دي دا خو طبیعي خبره ده که پلار په کفر کې مړ کېږي مې ارمانېږي که په اسلام کې مړ کېږي مې ارمانېږي دا طبیعي نه یادی اختیاري محبت ترې یادی اختیاري دغه دي چې تا ته اختیار درکړي چې دغه اته شیان یوې خواته که د الله حکم بلې خواته که دغه اته شیانو ته ترجیح ورکړي که د الله حکم ته بره دی وایي زو خوراکي خو د الله حکم کې ورکوم ولې را باندې فرض دي هر څومره زحمت چې را باندې تېرېږي ادې اوږه ورلره وروړم کېدای سي په خبره پوهېږي نو داسې به نه کوي چې که د چا په خپل مال خوا بجېدله ته واده خو هغه حیات شریف پویلو یاره دا غټ پاسیق دی غټ ظالم دی دا طبیعي تقاضا ده نو د مثال به زه درته کښېږدم د سړي دا لاس دی بېلګونه دی یا خدای نه کرده د مثال په ډول سرطان دی بره ډاکتر ته وایي را پرېږدو نو دی په دې پرې کېدو په زړه کې خوشحاله دي خو دغه یوه ګوته نه زړه کېږي مګر چې مجبوریت دی بره د سخت ورکړي ډاکتر ته بره پیسې هم دان تر کړو د سخت هم دغه دی پرېږده زحمت چې هر څومره را باندې تېرېږي بله که د خلکو په ژم که خاندم که ژاړم راسه جلا یې نو دا هم دغسې ګوره دا طبیعي محبت یې لاس یې نه زړه کېږي مګر اختیار یې څه شی دی اختیار یې دغه دی ډاکتر ته پیسې ورکړي بره وایي راسه جلا یې دغه اته شیان هم دغه رقم دي هغه طبیعي محبت خو د اتو سرو شیانو سره شته مګر چې هلته د جن مقابله راغله بره زور ورکوي بابا یې هم ارمانېږي ورور یې هم ارمانېږي کوروالا یې هم ارمانېږي د خپل مال او دولت که امر مانیش من گفتم فرق سر به لغار ورت کشیش دی برای اینو بالا آرکم چدی که خواب دادم که خشالم چه دالا حکم دی برای میگار ورت یهش داد اسم مطلب دی داغ دو آیاتو که دایس با خبر واسط پیدا است پرند فقط هجرت ذکر سویو چه هجرت گران کارو نه الله تعالی با تفسیر داغ خبر مشتبه کرد چه هجرت بر زان غم وامه اگر که دو نشیان است الله سوژه داوستی ذکر کرده اتشیا و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.